Nie pytaj, gdzie jestem, wciąż siedzę w lokacjach. Ujęcia naszych miejsc, wiele scen jak animacja. Siedzę w lokacjach, taki sposób na życie mam. Wciąż tam, ciągle tam, wciąż tam. Nie pytaj, gdzie jestem, wciąż siedzę w lokacjach. Ujęcia naszych miejsc, wiele scen jak animacja. Siedzę w lokacjach, taki sposób na życie mam. Wciąż tam, ciągle tam, wciąż tam. Akcja, siedzę w lokacjach, mój punkt widzenia. Zdobywam doświadczenia, zapamiętuję zdarzenia. Otoczenie się nie zmienia, przemijają tylko chwile. Jedne zostają w głowie, inne zostają w tyle. Poznaję ludzi, ten szacunek budzi, tamten ludzi. Nastawienie moje do niego to studzi. Daje także poznać siebie w sytuacjach i dialogach. Akceptuje mnie załoga o wysokich wymogach. Lokacje okupanci, babek stymulanci, hip-hopu giganci, bez stopu gdzie ja. W jednych siedzę często, w innych siedzę rzadziej. Ale czuję, że to moje miejsca, gdy się tam pokażę. Tam gdzie zdobywam babki i przyjaciół, ziele pale. Tam gdzie układam gadki i na bit kładę wokale. Wciąż nie wiesz, gdzie mnie szukać, mówię to w tym takcie. Z moimi ludźmi, gdzie nasze są lokacje. Nie pytaj, gdzie jestem, wciąż siedzę w lokacjach. Ujęcia naszych miejsc, wiele scen jak animacja. Siedzę w lokacjach, taki sposób na życie mam. Wciąż tam, ciągle tam, wciąż tam. Nie pytaj, gdzie jestem, wciąż siedzę w lokacjach. Ujęcia naszych miejsc, wiele scen jak animacja. Siedzę w lokacjach, taki sposób na życie mam. Wciąż tam, ciągle tam, wciąż tam. Nabywane doświadczenie, nieustanna edukacja. Własnym tokiem myślenie. Siedząc w lokacjach, świadomość gdzie korzenie. Rozum z duszą, unifikacja. Życia, losu, tchnienie. Znajdziesz w sytuacjach, mających miejsce w miejscach, w których przebywam. Nabywam życia szlify, po znanych wodach pływam. Mimo to niczym kolub Amerykę coś odkrywam. Wierność swojemu będąc sobą i wygrywam. Siedząc w lokacjach, jestem dla nich tym czym była. Krew krążąca w żyłach, bo cóż bez niej by znaczyła. Żadnej funkcji nie pełniła, ale jest pełna koterii, która w lokacyjnej scenerii i misterii jest źródłem hip-hopowej serii. TNT wybuchem daje okruch siebie, lokacji werbalnym podmuchem. Dla wszystkich moich ludzi bez was nic nie warte te linie. Siedząc w lokacjach, dopóki Odra płynie. Nie pytaj, gdzie jestem, wciąż siedzę w lokacjach. Ujęcia naszych miejsc, wiele scen jak animacja. Siedzę w lokacjach, taki sposób na życie mam. Wciąż tam, ciągle tam, wciąż tam. Nie pytaj, gdzie jestem, wciąż siedzę w lokacjach. Ujęcia naszych miejsc, wiele scen jak animacja. Siedzę w lokacjach, taki sposób na życie mam. Wciąż tam, ciągle tam, wciąż tam. Życie w lokacjach, wiele scen jak animacja. Tylko nam znana kombinacja ludzi miejsc. Schowałem tu dłonie pod bluzki i sukienki. Gdzieś dym i ogień, za wszystkie buchy dzięki. Gdzie indziej wolne style dla ludzi z mojej paczki. A tam zapisane na papierze tekstów maczki. Na scenie z mikrofonem tłum wokół faluje. WS obok mnie też lokacje czuje. Animacji sytuacji zaistniałych w lokacji. Kolejna klapka to gratka na miarę sensacji. Prowokacji, deprawacji, a we wspólnej kolaboracji. Na scenie i pod tańczą blazy, na wolno wyrazy. Gonicie za wyrazami, budują przekazy. Wokół wszyscy krzyczą: dawaj WS, dawaj Tymon. W tym lokalu TNT rządzi. Dwóch cesarzy włada mikro dzieli sądzi. Nie pytaj, gdzie jestem, wciąż siedzę w lokacjach. Ujęcia naszych miejsc, wiele scen jak animacja. Siedzę w lokacjach, taki sposób na życie mam. Wciąż tam, ciągle tam, wciąż tam. Nie pytaj, gdzie jestem, wciąż siedzę w lokacjach. Ujęcia naszych miejsc, wiele scen jak animacja. Siedzę w lokacjach, taki sposób na życie mam. Wciąż tam, ciągle tam, wciąż tam. Nie pytaj, gdzie jestem, wciąż siedzę w lokacjach. Ujęcia naszych miejsc, wiele scen jak animacja. Siedzę w lokacjach, taki sposób na życie mam. Wciąż tam, ciągle tam, wciąż tam. Nie pytaj, gdzie jestem, wciąż siedzę w lokacjach. Ujęcia naszych miejsc, wiele scen jak animacja. Siedzę w lokacjach, taki sposób na życie mam. Wciąż tam, ciągle tam, wciąż tam.